الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni küntü mine zalimin, şüphesiz ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Biraz cam açar mısın kardeşim de? Üşürseniz kapatırsınız tekrar. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda azı bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, İdris'in, Şit'in Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Maide Suresinin 6. ayet-i kerimesinde biz Müslümanlara hitap ediyor. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Dört şey sadı Allah Teala. Bakın bu ayeti kerime nasıl abdest alınır? Abdestin farzı nedir? Bu ayet Maide suresi 6. ayeti mümin erkeklere ve mümine kadınlara nasıl abdest almaları gerektiğini öğretiyor. Peki hocam biz abdest almaya başladığımız zaman elimizi üç defa yıkıyoruz. Parmaklarımızı hilalliyoruz. Bunlar ayet-i kerimede yok. Bunlar nereden geldi bize? Muhammed Aleyhisselam'dan geldi. Efendimiz Aleyhisselam her farzın üstüne daha farklı ameller de eklemiştir. Ve buna İslam ümmeti ne diyor? Sünnet. Peygamberin sünneti. Allah ne emretti? Bu üstüne bir iki şey daha ekledi. Hep kendisi bunları yapmaya devam etti. Bu ümmetine ne olmuş oldu? Sünnet olmuş oldu. Muhammed Aleyhisselam abdesti nasıl alır? Hazreti Osman'ın abdest rivayeti, Hazreti Ali'nin abdest rivayeti. Allah o ikisinden razı olsun. Size Resulullah Aleyhisselam nasıl abdest alırdı öğreteyim mi? Göstereyim mi? Hadisler böyle başlar. Tıpkı benim böyle abdest aldığım gibi abdest alırdı. Kütüb-i Sitte'de vardır bu hadis-i şerifler. Burada Allah Teala Hazretleri abdestin dört farzından bahsediyor. Bakın şimdi. Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Abdestin dört farzından ilki nedir? Yüzü yıkamak. Yüz nereden başlar? Saçlar, fauller, kulak ve çene altı. Yüz burasıdır. Yüzü yıkadığın zaman su tamamen buraya temas edecek. Bir kere yıkasan farzı yerine getirmiş olursun. Üç kere yıkadığın zaman ne oluyor? Sünneti yerine getirmiş oluyorsun. Farzın ötesine geçiyorsun. Artık takvada daha bir ilerlemiş oluyorsun. Neden? Muhammed Aleyhisselam'a benziyorsun. Allah Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ı tarif ederken ne buyuruyor? Usvetül hasene. Onda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Çok güzel bir örnek. Neydi örnek? Bütün ibadetlerde, bütün güncel yaşam hareketlerinde, insanlarla diyalogta, oturmada, kalkmada, yatmada, yürümede, koşmada, yemede, içmede, hayatımızın her anında onda bizim için bir örnek vardır. Şu halde abdesti alırken biz Müslümanlar sadece dört farz ile iktifa etmeyiz. Ne yaparız? Tamam, Kur'an'da 4 farz var ama Muhammed Aleyhisselam bunu nasıl yaşadı? Biz buna bakarız. Çünkü biz iman ettik ki bu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam kadar kimse iyi anlayamadı. Ve yine biz iman ettik ki kimse Allah'ın dinini Muhammed Aleyhisselam kadar iyi yaşayamadı. Şu halde örneğin kim olacak? Hocan mı, şeyhin mi, müridin mi, mürşidin mi, üstadın mı? Üstadların üstadı Muhammed Aleyhisselam mı? Herhangi bir yere gittiniz. Yolculuktasınız. Sefer halindesiniz. Ve su kalmadı. Su yok. Çok az bir su var ve siz 10 kişisiniz. Ne yapacaksınız orada? Abdestin sünnetlerini iptal edeceksiniz. Sadece farzlarını alacaksınız. Neden böyle? Çünkü az su var. Az su varken teyemmüm geçerli değil. Şu halde ne yapmamız gerekiyor? Su bitene kadar bölüşmemiz gerekiyor. Kısıtlı bir şekilde kullanacağız. Sadece farzlarıyla abdestimizi alacağız. Ve diğer kardeşler de farzıyla abdestini alacak. Su bittikten sonra ne oluyor? Su biter bitmez kalan kardeşlere teyemmüm vacip oluyor. Artık onlar toprakla abdestini alabilirler. Ama su varken bir bardak bile su olsa teyemmüm geçersizdir. Bunlar abdestin farzlarıdır. İlki neydi abdestin farzında? Yüzü yıkamak. Bir kere yıkadığın zaman farz yerine gelmiş oluyor. Yüzü yıkarken kaşların altına suyu sızdırmaya çalışacağız, bastıracağız. İki, gözlerin üstüne bastıracağız. Gözlerin içini yıkamak mecburi değildir. Kapatacaksın gözlerini ve yüzünü yıkayacaksın. Bu birinci farzı. Allah'ımız devam ediyor. Dirseklere kadar ellerinizi. Nereye kadar? Şimdi sadece sünneti yapsak abdestin hemen başında biz ellerimizi 3 defa yıkarız. Peşinden de hilalleriz. Parmak aralarını. Ama burada Allah Teala ne buyuruyor? Elleri dirseklere kadar yıkayın. Yüzden hemen sonra. Dirseklere kadar yıkadığınız zaman abdestin farzını yani asgarisini yerine getirmiş olursunuz. Dirsek ne demek? 4 parmak. Müçtehitler, mezhep imamları elin tamamını yıkadıktan sonra 4 parmak üstüne gelinceye kadar yıkanmak zorundadır. Bu gerçekleştiği anda abdest vuku bulmuş demektir. Başlarınıza meshedin. Üçüncü farzı. Yüzü yıkamak, kolu dirsekle beraber yıkamak. Üç, başa meshetmek. Başın ister arkasına, ister sağına, ister soluna, istersen tam üstüne. Meshettiğin zaman ne oluyor? Farz yerine gelmiş oluyor. Ebu Hanife'nin deyimiyle. Üç parmak bile koysan başın üstüne, su koysan üç parmak bile farzı yerine getirmiş olursun. Sünnet olan nedir burada? Resulullah Aleyhisselam ne yapardı? Bir, iki, üç. Şafiler kaplama mesh yaparlar. Biz Hanefiler ne yaparız? Farklı bir hadis rivayetinden delille sadece başın tam üstünü mesh ederiz. Saçlar kısaysa deriye temas edecek şekilde elimizi bastıracağız. Saçlar uzunsa sadece saçın üstünü meshetmemiz yeterlidir. Bu şekilde farz yerine gelmiş olur. Bu abdestin üçüncü farzıdır. Her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. İşte abdestin dördüncü farzı. Topuk neresidir? Ayağın tam arka bölümüyle bilek. Bilekteki kemikler çıkıntılıdır. Topuk yıkanması farz edilmişken bileklerle beraber yıkanır. Bileklerin altına kadar gelinirse bu abdest sıkıntılıdır. Şu halde ayağı yıkarken ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam gibi ayak parmaklarının arasına suyu sızdıracağız. Peşinden topuğu, peşinden bilekleri kavrayacağız. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor? Abdestin dört farzını yerine getirmiş oluyorsun. Seyahate çıktığın zaman, sefere çıktığın zaman bu dört farzı yapacaksın eğer suyun yoksa. Suyun varsa her zaman aldığın şekilde normal bir şekilde abdest alabilirsin. Allah'ımız devam etti. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Şimdi o neyin farzıydı? Abdestin farzı. Cünüp iseniz diyor, bir adamın gusül abdesti almaya ya da bir kadının gusül abdesti almaya ihtiyacı olduğu zaman ne yapacak? İyice yıkanarak temizlenin. Sadece namaz abdesti kafi gelmez. Ne lazım gelir? Bütün bedeni baştan sona fıkıh kitaplarının deyimiyle. Toplu iğnenin ucu kadar kuru bir yer kalmayacakçasına, kalmamışçasına yıkayacaksın. Hiçbir kuru yer kalmayacak. Bütün bedeni iyice yıkayarak temizleyin, budur. Suyu ne yapacaksın? Suyu üzerinde gezdireceksin. Ovalayacaksın. bütün bedeni, özellikle göbek deliği yıkayacaksın. Bir adam nasıl gusül abdesti alır? En evvel def-i hacete gider. Tuvalete gider ve bedenin içindeki pisliği dışarıya atar. Ondan sonra banyoya sol ayakta girer. Evuzu besmele çeker. Ve ilk olarak yaptığı şey avret mahallini yıkamaktır. Bakın daha abdest almıyor. Girer girmez banyoya avret mahallini yıkıyor. Çünkü cünüp. Cünüp olmak için ne gerekiyor? Tenasül uzvundan yapışkan bir sıvının şehvete çıkması gerekiyor. O çıktığı anda o pislik üzerine bulaşıyor. Bundan dolayı avret mahalli ilk yıkayacağımız yer. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine bakalım. O ne yapardı? Hemen peşinden bir namaz abdesti alırdı. Namaz abdesti. Gusül hemen önünde. Avret mahallini yıkadıktan hemen sonra. Namaz abdestini alırken ağza ve burna su verirken nasıl yapıyor? Normal abdest gibi yapmıyor. Ağza su verdiği zaman gargara yapıyor. Burna su verdiği zaman genze çekiyor. Sonra abdestin sonuna kadar gidiyor. Abdest bittikten sonra sağ omzuna 3 defa su atıyor. Son omzuna 3 defa su atıyor. Ondan sonra bütün bedenini yıkıyor. Su biriken bir yerdeyse, banyo yaptığı yer, suyun biriktiği bir yerse ayakları yıkamıyor, banyodan çıkarken yıkıyor. İşte bu da gusül abdesti olmuş oluyor. Devam ediyor Allah'ımız. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Bakın bir yerlere gittiniz diyor Allah Teala. Ya da hastasın. Bir yere gitmene lüzum yok. Sefere çıkmadın. Ama hastasın. Hastalığın da suyun bedenine nüfuz etmesini engellemen gerektiği bir hastalık. Bıçak yemişsin. Dikiş atılmış. Su buraya nüfuz etmemek zorunda. Allah Teala İslam kolaylık dinidir. Ne diyor? Sen vücudunu yıkama. Su bulunsa bile sen vücudunu yıkamayacaksın. Ne yapacaksın? Mes yapacaksın. Teyemmüm yapacaksın. Teyemmüm nasıl yapılır? Teyemmümün farzı 2'dir kardeşler. 1, niyettir. Evuzu besmele çekersin ve kalbinden şuna niyet edersin. Niyet ettim Allah rızası için. Su bulamadığım için teyemmüm ile abdest almaya. 1. şartı yerine getirdin. 2. şart nedir? Bir temiz toprak parçası, bir kiremit, bir tuğla, bir duvar, bir taş, bir kaya, yanmayacak bir nesne. Tahta yanar mı kardeşler? Yanar. Tahtadan teyemmüm olmaz. Ölçü budur fıkıh kitaplarında. Niyeti getirdin. Bu toprak parçasına elini vuracaksın. 2 elini vurdun ve biraz bastıracaksın. İleri geri yapacaksın. Ondan sonra ellerini birbirine vuracaksın. Yapışmış olan toz toprak varsa bir kısmı aşağı düşsün. Ellerin sade kalsın diye. 3 defa. Sonra yüzünü mesedeceksin. Az evvel zikrettiğim gibi yüzün ölçülerinin tamamını mes ile kaplama yapman gerekiyor. Bu 1. Sonra Allah Teala ne buyurdu? Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Su bulamazsanız temiz toprağa dokunun ve onunla yüzlerinizi önce yüz diyor, sonra ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Yüzü yaptık mı kardeşler? Buna darp deniyor. Teyemmümün 2 farzından bir tanesi. Darp. Yüzü yaptık. Sonra bir daha ellerimizi vuruyoruz. Bir daha birbirine vuruyoruz. Ondan sonra sol el, 2 parmağı çıkartıyorsun. Şu kısımla, avuç içiyle. Elinin dışından alıyorsun. Bak sadece mes. 4 parmak yukarıya kadar geliyorsun. Sonra elini çeviriyorsun. Üstünü kaplıyorsun. Sağ kol bitti. Sonra sol kol. Arka taraftan başlıyorsun. Dirseklere kadar. Sonra elini çeviriyorsun. Üst tarafa getiriyorsun. Ne oldu? Sen abdestlisin. Teyemmüm deyip geçmeyin kardeşler. Ehl-i sünnet alimleri ve Allah dostları, veliler teyemmüm konusunda çok hassastırlar. Birçok alim, birçok Allah dostu vardır ki uyanır uyanmaz tuvalete gidinceye kadar abdestsiz bulunmayayım diye yataklarının yanındaki tuğlayla teyemmüm alırlar. Bakın sağlam Müslümanlar hastanede yatacakları bir hastalığa düşer oldukları zaman ilk yaptıkları şey nedir? Rahmetli Erbakan hocamız son dönemlerinde yatalak hasta oldu. Bir dönem hastanede yattı. İlk istediği şey neydi? Tuğla. Bana bir tuğla getirin. Ne yapacak tuğlayı? Bütün gazeteciler haber yaptı. Bu adam tuğlayı ne yapacak orada ya? Hiçbiri bilmiyor ki. İslamiyet'in haberleri yok. Bu adam beş vakit namaz borcu aklı başındaysa üzerinden gitmemiş demektir. Felç bile olsa, yatalak bile olsa, aklı başındaysa ima ile bakarak abdest alacak. Tuğlaya dokunamasa bile. Namazını ima ile kılacak. Şimdi o tuğlayı alır hasta insan. İlk olarak o tuğlayı ister ve bu tuğlayla ya da kiremitle ya da taş parçasıyla teyemmüm abdestini alır. Su bulunsa bile hasta olduğu için Allah Teala buna ruhsat vermiştir. Bu şekilde alabilir. Bedeninde bir arıza, bir hastalık olsa yine teyemmümle abdestini alabilir. Allah kolaylık vermiştir. İslam kolaylık dinidir. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Atamız Abdülhamid Han ne yapardı? Yaveri anlatıyor. Kalkar kalkmaz sabahleyin ilk işi tuvalete gitmeden önce hemen yanındaki tuğlayla teyemmüm abdesti alırdı. Abdülhamid Han yatalak değildi. Sağlıklı sıhhatli bir insandı. Neden bu zat teyemmüm abdesti alıyor? Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Teyemmümü alıyor, tuvalete gidiyor defi hacete. Defi hacetten çıkıyor, istibrasını yapıyor, yürümesini yapıyor. Ondan sonra gidiyor namaz abdestini alıyor su ile. Peki bu birkaç dakikalık dönem içinde teyemmümü almasa da direkt tuvalete gitse ne olur? Hiçbir vebali yok, hiçbir sıkıntısı yok. Ama bizim ceddimiz, bizim atalarımız daimi olarak abdesti bulunmaya çok özen gösterdikleri için, çok önem verdikleri için uyanır uyanmaz 3-5 dakika içinde ölürsem abdestsiz ölmeyeyim diye teyemmüm alıyor. Tuvalete öyle gidiyor. Ya tuvalette ölürsem diyor. Bari tuvalete abdestli gireyim. Abdestimi aldım diyeyim. Vefat ettiğim zaman Allah'ıma abdestimi aldım öyle gittim diyeyim. Buna ince bir zeka derler. Buna mümin hassasiyeti denir. Sen böyle hassas olursan Allah Teala sana yardım eder. Çökmekte olan imparatorluğu 30 sene bir karış toprak vermeden tutarsın. Çökmekte olan imparatorluk. Veli zatlar, alim zatlar böyle yapar. Bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki, nehrin yanındasın. 30 metre mesafe var. Neden kalkara kalkmaz toprakla teyemmüm yapıyorsun? Üstadım bize bunun hikmetini söyle. Mübarek diyor ki, 30 metre mesafeye gidip gitmeyeceğim kesinse yapmam. Ama kesin olmadığı için, canım alınabileceği için bu yürüyüş esnasında ben canımı abdestli olarak vermek istiyorum. Çünkü abdestli ölmek nedir İslamiyet'te? Şehadettir. Şehitliktir. İşte bu teyemmüm böyle önemli bir şey. Allah'ımız devam etti. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Bakın güçlük çıkartmak istese olayları bize devamlı zorlaştırır. Ama Allah ufak bir sıkıntımız olduğu anda bize kolaylık veriyor. Teyemmüm al diyor. Teyemmüm al. Namazını teyemmümle kıl. Fıkıh kitaplarında ne geçer? Bir yerde su yok ise, o kişinin de sadece içme suyu var ise, yeni içme suyu alacak parası da yok ise, su pahalı ise, bu adam o içme suyunu kullanmamalıdır. Yine teyemmümle abdest almalıdır. Çünkü gıda, yani hayatın devamı için gereken o su çok önemlidir. Eğer su alınmazsa ölünür. Fıkıh kitaplarında bu geçer. Bu Allah'ın bize verdiği kolaylıklardandır. Kardeşler, Allah'ımız Maide suresinin hemen başında ya eyyühellezine amenu ey iman edenler evfu bil'ukud akitlerinize vefa gösterin diyor. Sözlerinize, yeminlerinize vefa gösterin. Evfu, vefa. Vefadan gelir. Ukud, akitlerinize, sözlerinize vefa gösterin. Kardeşler, bizim ezeli ervahtan beri verdiğimiz ilk söz yeri neresidir? Allah'ımıza verdiğimiz sözdür. Allah bize dedi ki, beni Rab olarak kabul ediyor musunuz? Elestu bi Rabbiküm, beni Rab olarak, terbiyeci olarak, kanun koyucu olarak, sizin hayatınızda tasarruf sahibi olan bir ilah olarak kabul ediyor musunuz? Ey ruhlar, ey benim kullarım. Biz ne dedik? Bela, Allah'ım biz kabul ettik. Senin rububiyetini kabul ettik. Kendi ububiyetimizi, kulluğumuzu kabul ettik. Bizim ilk verdiğimiz söz, akit odur. Burada bazıları vefa gösterdi. O ayete uydu. Bazıları vefa göstermedi. Ya öyle bir şey yok, palavra dedi, uymadı. Yalanladı. Bizi kandırıyorlar dedi, uymadı. Kendi kendini kandırdı. Allah'ımız bize bu dünyada iki tane lezzet vermiştir. Bir, yeme içme lezzeti. İki, evlilik lezzeti. Yeme içme lezzeti doğumdan itibaren başlar ve ölünceye kadar devam eder. Evlilik lezzeti şehvetimiz uyandığımız andan itibaren başlar. Şehvet, nefsin uyanması. Buradan itibaren başlar, yaş belli bir hadde gelinceye kadar bu lezzet devam eder. O zamandan sonra Allah şehvet duygumuzu da alır. Gücümüzü elimizden alır. Kardeşler, yeme içme lezzeti ve şehvet lezzeti. Allah Teala isteseydi bu lezzetleri vermeden de bu görevleri bize yaptırır mıydı? Mesela yeme içme zorundasın ama yeme içmenin lezzeti yok. Dünyada şu anda yiyip içtiğinden lezzet almayan insanlar var mı? Ne kadar ağa baba adamlar var, zenginler var. Bunlar yediğinden içtiğinden zerre lezzet almıyorlar. Bir sürü adam var. Allah bazı hastalıklar vermiş. Bazı hapları almak zorundalar. Bu haplar ne yapıyor? Ağız tadını tamamen bitiriyor. Kuvvetli antibiyotik alanlar beni şimdi anlayacaktır. Antibiyotik aldığın zaman, hastalığın belli bir evreye geldiği zaman doktor sana kuvvetli antibiyotik verir. Hastalığı yenebilmen için. Bu antibiyotiğin ilk özelliği nedir? Ağızda bir bakırımsı bir tat verir. Mayhoş bir tat verir. Yediğin içtiğin hiçbir şeyden lezzet almazsın. Çay, baklava, börek, hiçbir şey sana lezzet vermez. Aldığın gıdanın lezzeti gider. Onu sadece yaşamak için yersin. Allah isteseydi bütün insanlara bu duyguyu verebilir miydi? Yiyorsun, içiyorsun fakat lezzetsiz. Lezzet yok. Verebilirdi ama Allah böyle yapmadı. Allah bize bir lezzet vermek istedi. Hem yaşaman için bunu yemek zorundasın ama bunu yaparken ben sana bir de lezzet vereyim. Zevk alma kuvveti. Burada aldığımız zevkin belki binlerce misli fazlasını Allah nasip eder de cennete gidersek orada alacağız. Aynı nimetlerin görünümü önümüze geldiği zaman aynı nimetler gibi görünecek. Fakat lezzetler binlerce misli daha fazla olacak. Rabbim bize nasip etsin. Ayetin sonunda Allah Teala buyurdu ki, fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ki şükredesiniz. Allah bizi tertemiz yapmak istiyor. Ama bu nasıl iş ki? Allah bizi temizlemek için toprağa elimizi vurmamızı istiyor. Bir insan toprağa elini vurduğu zaman temiz mi olur? Yoksa kirlenir mi? Benim ellerim zaten temiz. Allah abdesti bana emrederken su yoksa elimi toprağa vurmamı söylüyor. Toprağa vurduğun anda elinde toz kalır. Allah benim neremi temizlemek istiyor? Burada temizlemek istediği şey nedir? Kalbimizdir, ruhumuzdur, hissiyatımızdır, duygularımızdır. Benim emrimi yerine getirirsen, rububiyetimi kabul ettikten sonra ubudiyetini ispat edersen, Allah'a rububiyet, kanun koyma, emir verme, tabi olunma, bizden ubudiyet, kulluk, hayatımızın sonuna kadar kulluk. Şimdi sen benim verdiğim emirleri benim verdiğim ölçülerde yaparsan, ne ileri ne geri gidersen, benim peygamberimin gösterdiği nispette yaparsan, ben senin nereni temizlerim? Sadece dışını temizlemem, ben senin içini temizlerim. Bugün Allah'a küfreden ateistlere bakın. Bugün Allah ve Resulü ile alay eden komünistlere bakın. Bunlar neden alay ediyor? Neden bunların kalpleri mühürlendi? İçleri kirlendi. Gönülleri kirlendi. Pislendiler. İçin pisliği nereye vurur? Dışa vurur. Bir kabın içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Başka bir şey sızmaz. Bir su şişesi alırsanız, bir pet şişe ve oradan küçük bir iğneyle deliklederseniz içinde su varsa su sızdırır. Vişne suyu varsa vişne suyunu sızdırır. Senin dilinden devamlı olarak Allah ve Resulüne küfürler, hakaretler çıkıyorsa Burası pislenmiş demek. Allah seni temizlememiş. Neden temizlemedi? Çünkü Allah'ın rububiyetini, kanun koyuculuğunu kabul etmedin. Dedin ki kanunları ben koyarım. Onun Allah'lığı orada kalsın. Bu dünya benimdir, burada kanunları ben koyarım. Kendi ubudiyetini de kabul etmedin, ispat etmedin. Ben kimseye kulluk yapmam, kimseye secde etmem dedin. Ama kendine secde ettin. Ama patronuna secde ettin. Ama sana maaş veren ve menfaatin olan insanlara secde ettin. Sana gözleri, elleri, ayakları verene secde etmedin. Sen kendine taptın. Ve içinin pislenmesinden kurtulamadın. Kardeşler, İslamiyet'te mestler üzerine mest diye bir olay vardır. Mest. Yaşlılarımız bugün bunu çok yaparlar. Gençler pek yapmazlar. Yaşlılar ne yapar? Bir abdest alırlar. Abdestten sonra ayaklarına mest giyerler. Bir deri parçası gibi. Bir çorap. Ama içine su sızdırmıyor. Mestin özelliği bu olması lazım. İçine su sızmayacak. Üzerine mest giyerler. Burun üstüne elleriyle mesh ederler. Şimdi bir adam ayağını yıkasa mı ayağı daha temiz olur? Yoksa mest giyerse mi ayağı daha temiz olur? Mest giydiğin zaman 24 saat boyunca ayağını yıkamıyorsun. Sadece üstünü mesh ediyorsun. Bu adamsa günde 5-6 defa ayağını yıkıyor. Kemalist'in biri bana mesaj atmış. Camileriniz diyor ayak kokusundan geçilmiyor. Pis pis ayaklarla camiye gidiyorsunuz. Hoca sen ne anlatıyorsun? Ben de buna yazdım. Benim ayaklarım senin yüzünden daha temizdir, emin ol. Ben ayaklarımı günde 6 defa yıkıyorum. Abdest aldığımız zaman ayakları yıkamak farz olduğu için biz 6 defa, şimdi avam 5 defa yıkar ama biz derviş olduğumuz için yatarken de bir kere daha abdest alırız. Bizim abdestimiz 6 defadır. Avam gün içinde abdestsiz gezebilir. Derviş bütün gün boyunca, 24 saat boyunca abdestlidir. Çünkü derviş kimi taklit eder? Marx'ı, Lenin'i, Stalin'i değil, Muhammed Aleyhisselam'ı taklit eder. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri 24 saat boyunca abdestliydi. Yatarken abdest alırsın, uyursun. Tabii ki eklemler kendini saldığı için abdestin bozulabilir. Ama abdestli olarak uyuduğun için Allah seni bütün gece abdestli sayar. Mesele budur. Adama dedim ki, emin ol ey Kemalist, benim ayaklarım senin yüzünden daha temiz. Bu Kemalist sabah bir kere yüzünü ya yıkar ya yıkamaz. Sünnet bilinci yok, temizlik bilinci yok. Ya yıkar ya yıkamaz. Bunların temizliği parfümle olur. Batılılar gibi. Batılılar haftada bir, iki haftada bir yıkanırlar. Parfümle kendilerini kapatırlar. Pisliklerini, kokularını parfümle kapatırlar. Biz Müslümanlar haftada minimum en az iki defa yıkanmak zorundayız. En az. Hatta en az bir defa yıkanmayan vebal altındadır, günaha girer. Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Şu halde günde bir defa yüzünü yıkamayan adam, günde 6 defa ayaklarını yıkayan bir adama diyor ki, sizin ayaklarınız kokuyor. Sen demek ki hayatında camiye girmemişsin. Senin namazla, niyazla, camiyle bir işin yok. İftira ediyorsun. İşte kardeşler, Allah sizi temizlemek ister diyor Mevla Teala Hazretleri. Neyimizi temizleyecek? Benim emirlerimi dinlerseniz, bana itaat ederseniz, nefsinize ve etrafınızdaki iki ayaklı şeytanlara itaat etmezseniz, ben sizin içinizi temizlerim. Bu içi temizlemek bizim elimizde olan bir şey değildi kardeşler. Dervişler Allah yoluna girdiği zaman ona zikir telkin edilir. Ama ona şu öğretilemez. Ara sıra kalbini böyle bıçakla yar, omuyu da al, üstüne dök. Ara ara bir temizle orayı. Bu öğretilemez. İç temizliği Allah'ın kudretinde olan bir şeydir. Temizlemenin yolları Allah ve Resulü ayet ve hadislerde söylemiştir. Biz bunları yerine getiririz ve Allah'a devamlı şu duada bulunuruz. Ya Rabbi, dışımızı biz temiz tutmaya çalışıyoruz. Sen içimizi temizle. Bu duada bulunuruz. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselam buyurdu, din temizlik üzerine kurulmuştur. Neden abdest ayetiyle geldim buraya? Bize Allah'ın dış temizliği tarif ettiği tek ayet budur. Abdest nasıl alınır, nasıl temizlenir? İslamiyet temizlik üzerine kurulmuştur diyor Resulullah Aleyhisselam. Eğer bu temizlik ayetlerini iyi anlarsak ve dışımızı temizlersek ve bunda daimi olursak, yani ben bazen yaparım, bazen yapmam, bazen abdest alırım, bazen almam, yalpalamazsak, böyle demezsek, Allah bizim içimizi temizleyeni vaat ediyor. Allah sizi temizlemek ister diyor. Bu Allah'ın muradı. Ama bizden de ufak bir gayret görmek istiyor. Gayretin en önemlisi nedir? En önemlisi dervişlik yolunda yapılan, peygamber ve sahabe yolunda yapılan, Allah onlardan razı olsun, devamlı abdestli gezme ahlakıdır. Bir derviş tarikata girdiği zaman ona zikir telkininden hemen sonra ne derler? Cinlerin şerrinden, şeytanların şerrinden, nazarcıların, düğümcülerin şerrinden korunmak istiyorsan devamlı surette abdesti gezeceksin kardeşim. Devamlı surette. O derviş yavaş yavaş kendisini alıştırmaya başlar. Ya bu çok zor bir şey gibi görülebilir başlangıçta. Başlangıçta zordur. Ama biraz biraz kendisini zorlamaya başladığı zaman artık o adama abdesti gezmek çok normal bir hal alır. Çok kolaylaşır. Efendimiz Aleyhisselam abdestli bulunmanın faydalarını birçok hadis-i şerifte bize anlatıyor. Bu akşam bunları getirdim. Okuyacağız, ibret alacağız inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Hakiki müminden başkası da daima abdestli olmaya çalışmaz. Bakın, hakiki mümin, sıradan mümin. Müminler iki sınıf. Hakikisi var, kaliteli. Bir de sıradanı var. Hakikilerin dışında kimse daimi olarak abdesti bulunmak istemez. Onun için abdest ne zamandır? Camiden camiyedir. Ezan okunur, koşa koşa gider abdest alır. Halbuki abdestin faylarından bir tanesi nedir? Abdestli gezmeye alışan bir Müslüman ilk tekbiri kaçırmaz. Çünkü o abdesti ezanı duyduğu anda almıyor. Zaten abdestli bu adam. Sıkıştı. Defi hacet ihtiyacı var, tuvalete gider. Tuvalete gittikten sonra bari boş boş gezmeyeyim, 30-40 adım atayım, hemen peşinden abdestimi alayım der. Abdestli bulunmayı alışkanlık haline getirir. Ki üzerindeki zırh kuvvetlensin, şeytanların ve cinlerin şerrinden korunsun ve daimi olarak ibadet yazılsın diye. Bunu yapmayı alışkanlık haline getirdiğin zaman ne oluyor? Hakiki müminlerden sayılıyorsun. Müslüman kardeşim, sıradan mümin mi olmak istersin? Hakiki mümin mi? Efendimiz buyurdu, abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Orucumuzu tuttuk, Ramazan geçti. Kurban Bayramı arifesinde nafile orucumuzu da tuttuk. Bütün gün boyunca ağzımıza bir damla bir şey sokmadık. Eğer gün içinde devamlı abdestli bulunmayı alışkanlık haline getirirsen, ne olmuş oluyor? Allah sana yemiyor, içmiyor gibi saniye be saniye oruç sevabı yazıyor. Kaçırılır mı? Başka bir hadis. Abdest alanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Sonbahar geliyor şimdi. Ağaçtan yaprakların döküldüğü hadisleri meşhurdur. Her sonbaharda benim aklıma bu hadisler gelir. Yaptığımız bazı fiillerin akabinde yaptığımız günahların dökülmesi. Ama ne gibi? Verdiği temsile bak. Ağaçtan kurumuş olan yaprakların dökülmesi gibi. İster misin, istemez misin? İstiyorsan alıştır kendine. Nasıl alıştırırsan öyle gidersin. Hiç yapamıyorum, ben yapamam bu işi diyen adamlar, Allah'a şükürler olsun, senelerden biri yanımızdadır ve daimi olarak abdestlidirler. Bunun sırrı nedir bunun? Sırrı, acıkmadıkça yemeyeceksin. Acıkmadıkça yemek üstüne yemek yemeyeceksin. Sofraya oturdun mu da doymadan kalkmasını bileceksin. Bakın, İslamiyet'in yemek adabı nedir hocam diye sorarsan, İslam'ın yemek adabı budur. Muhammed Aleyhisselam'dan bize gelmiştir. Rum kralı Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'a girme davetini kabul etmedi. Ama yumuşak bir davet yaptığı için Peygamberimiz Aleyhisselam, bana düşman olmasın, savaş ilan etmesin diye bir tane tabip gönderdi. Rum illerinin en meşhur tabibini gönderdi. Dedi ki bu sizin orada kalsın, sizde tıp ilmi gelişmemiştir. Oradaki hastalara bakar, ücretsiz, hizmet yapsın. Belki oradan bir iki kişi yetiştirir. Bir yıl boyunca o tabip Müslümanların arasında, sahabenin arasında kaldı. Ne gelen var ne giden. Hasta olan yok. Tabip bir yılın sonunda Muhammed Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki, ey Müslümanların peygamberi, bir yıldan beri ben buradayım, ne gelen var ne giden. Kimse bana gelmiyor, bana bir ihtiyacınız yok. Ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Her beldede hastalıklar olur, Hastalar olur. Sizin sırrınız nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Biz Müslümanların sırrı şudur ki acıkmadıkça sofraya oturmayız. Sofraya oturduğumuz zaman da doymadan kalkmasını biliriz. İşte bu sağlığın başıdır. Başka bir hadisinde Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Hastalıkların çoğunluğu yemek üzerine yemekten ileri gelir. Yemek üzerine yemek. Neden böyledir? Zaten midende öğütülmeyi bekleyen biraz atık var, gıda var. Hala beden çalışma halinde öğütmeye çalışıyor. Sen onun üzerine ne yiyorsun? Başka bir gıda daha yiyorsun. Alttakiler ne oluyor? Öğütülemeden orada çöp olarak, pislik olarak kalıyor. Yenmemiş olan, atılmış olan yemeklerin haline gidin çöplüğe bakın görün. Kurtçuklar dolaşmış içine, kurtçuklar. Hastalıkları bunlardır. Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyin. Dinlerseniz hayatınız huzur içinde geçer. Hem bedeni olarak hem ruhi olarak. Huzur içinde yaşarsın. Ama bu insanlar Allah'ın peygamberinden koptu, kopturuldu. Japonya'ya 2 tane atom bombası attılar. Bu ülkeye de Kemalizm atom bombasını attılar. Japonya 20-30 senede ayağa kalktı. Biz 100 senedir ayağa kalkamıyoruz. Kemalizm atom bombasından. Şimdi Müslüman kardeşim diyor ki hocam, köyde diyor bir hoca peyda olmuş. Hocaya diyorlar ki hocam ben nazar aldım beni üfle. Hocanın sorusu şu, kaç liralık üfleyeyim? Böyle bir soru sorulur mu Müslümana? Aklı başında bir Müslümana böyle bir soru sorulur mu? Aklı başında bir Müslüman, para karşılığı Kur'an okuyan ve dua okuyan ve üfleyen bir adama talepte bulunur mu? Sahtekar. Para karşılığı Kur'an okunmaz, para karşılığı dua okunmaz. Ücretsiz olacak, Allah'ın peygamberlerinin yaptığı gibi, sahabelerin yaptığı gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bu adam sahtekar görüyorsun ama Kemalizm bombasını attılar bu ülkeye, atom bombasından beter. Millet cahil kaldı. Ne demiş hoca? Eğer yarım okuyayım istiyorsan 2 TL alırım. Tam dua okuyayım istiyorsan 4 TL alırım. Bu Müslüman da ne diyor? Peki hocam sen tam oku. 4 TL'sini veriyor. Sonra hoca onlarla alay ediyor. O dua okuyup üflediği adamlarla alay ediyor. Bakın diyor bu telefonu sizden aldım diyor. Sizden aldığım paralardan aldım diyor. Telefonu sallıyor. Fakirler gebersin. Fakirler gebersin. Ve bu sahtekar adama para vermeye devam ediyorlar. Allah'ın dinini kullanan bu adama. Ne oldu bu millete? Nasıl cahil bıraktınız bu milleti? Bir gecede nasıl cahil ettiniz? Bunun hesabını kim verecek? Vallahi mahşer gününe gittiği zaman bu işi yapanlar bunun hesabını veremezler. Durumları çok fenadır. Yine Resulullah buyurdu aleyhissalatü vesselam. Abdestten sonra Kadir suresini okuyan sıddıklardan, iki defa okuyan şehitlerden yazılır. Şu nimete bak ya. 3 defa okuyan peygamberlerle haşrolunur. Abdestini aldın. Hemen peşinden yapacağımız şey ne? Ne oldu bu hafta maçı ya? Kaç kaç bitti ya? İyi miydi bizim takım? Boş muhabbet yapma. Abdest aldıktan sonra boş muhabbet yapma. Hemen ağzını zikre çevir. Ne okuyacaksın? İlk okuyacağın şey Kadir suresidir. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Bu sureyi oku. Zaten kısa bir suredir. Oku. Bir defa okursan ne oluyor? Sıddıklardan yazılıyorsun. İki defa okursan şehitlerden. 3 defa okursan peygamberlerle haşrolunursun diyor. Muhammed Aleyhisselam hayırlılarla haşrolmak isteyenlere bunu tavsiye ediyor. Başka bir hadis. Abdest üzerinde devam et. Rızkında sana genişlik verilir. Rızkın genişlesini istiyor musun? Daha çok kazanayım, kazandığım hemen cebimden uçup gitmesin, bereketim olsun. Abdestli bulunmaya özen göster. Allah sana genişlik verir. Bir başka hadis, Müslim hadisi. Bir mümin abdest için yüzünü yıkayınca gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Bunu yaptığın anda ne oluyor? Sular dökülüyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, gözüyle işlediği ne kadar günah varsa kardeşler, kimse kimseyi kandırmasın. Pis bir ortamda yaşıyoruz. Çıplaklığın bol olduğu, birbiriyle insanların yarıştığı bir ortamda yaşıyoruz. İstediğin kadar bakmıyorum de, görüyorsun, tramvayda gidiyorken kocaman resim görüyorum. Resimde büyük bir araba tekerleği ve yanında çıplak bir kız. Araba tekerleği ve kız hiçbir alakası yok. Ama kadınları kullanıyorlar. Her tarafta kadınları bir köle gibi pazarlıyorlar, kullanıyorlar. Ve bunu ben görüyorum. Dini anlatan bir davetçi olarak bunu görüyorum. Ve ister istemez gördüğüm şey pis bir akıntıyla kalbime akıyor. Kirleniyor. Bunu temizlemek için abdestli gezme, tövbe etme, zikir yapma, namaz kılma. Gayretimiz var elhamdülillah. Ama kirlenmeyi engelleyemiyoruz kardeşler. Engelleyemiyorsun ama yapacağın bazı şeylerle sonuçları temiz edebilirsin. Sonuçları giderebilirsin. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Gözlerin kirlendi. İşe giderken gözlerin kirlendi. Ne yap? Öğle ezan okunduğu zaman hemen git abdestini al ki gözlerindeki o günah kirleri dökülsün. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar suyun son damlasıyla dökülür. O elinle ne günah işlediysen dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayakları ile işlediği günahlar su ile dökülür. Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur. Kaçırılır mı bu abdest nimeti kardeş? Başka bir hadis sahabisine nasihat veriyor. Ey Enes, eğer senin gücün sürekli abdest üzere yaşamaya yeterse bunu yap. Sürekli abdestli ol. Çünkü ölüm meleği kulun ruhunu aldığında eğer o kul abdest üzere ise kendisine şehadet yazılır. Cihada gitti adam, kılıç salladı, öldü, öldürüldü. Ne yazıldı bu adama? Şehadet. Peygamberlikten ve sıddıklıktan sonraki üçüncü mertebe, şehitlik. Eğer abdestli olarak yaşamayı alışkanlık haline getirirsen bir gün öleceğiz. Nasıl ölmeyi istersin? Abdestli olarak mı? Abdestsiz olarak mı? Babamın dayısı cuma günü namaza hazırlanıyor. Gidiyor, abdestini alıyor, geliyor, çoraplarını giyerken, sağ çorabını giyerken tak düşüyor. Abdestini almış, az sonra cumaya gidecek. Allah ona rahmet etsin. Amin. Şöyle bir ölümü ister misin? Allah hepimize böyle bir ölüm nasip etsin. Amin. Abdestli. Ve niyet ne? Niyet az sonra namazların efendisine gideceğim. Büyük buluşmaya. Bütün ümmetle buluşacağım. Abdestle uyumayı da anlatalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Yatağa abdestli yatan kimse için o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bu kulunu affet" diye dua eder. Para tutsan bir adama, parayla tutsan, kardeş sana her gece 40 TL para. Ne yapacağım abi? Sabaha kadar benim başımda duracaksın. Ben uyurken, sağa sola dönerken sen devamlı sabaha kadar "Allah'ım İsmail'i affet, Allah'ım İsmail'i affet, Allah'ım İsmail'i affet." Sabaha kadar böyle dua edeceksin. Parayla tutsan adamı, sen uyuduktan sonra adam söylemez. Okumaz. Allah'ın meleğin duası temiz olduğu için, günahsız olduğu için o adamın duasından çok daha iyidir. Para karşılığı yapmıyor. İstemez misin sabaha kadar bir tane melek senin affın için Allah'a dua etsin? Bakın daha bütün gecenin ibadeti var. Bütün gece ibadetle geçiyor. Gece ruhunu teslim alırsa Allah Teala şehitsin. Bunlar farklı nimetler. Ama burada Resulullah Aleyhisselam Allah'ın bir tane meleği sadece senin için vazifelendireceğini söylüyor. Özel bir koruma. Sabaha kadar senin için dua edecek. Kardeşler günümüzün en az dörtte birini yani 6 saatini uykuda geçiriyoruz. Geceyi sizin için bir dinlenme süresi kıldık. Ayet. Bir dinlenme süresi. Ne kadar bu süre? Minimum 6 saat. 8 saate kadar uyuyanlar vardır. Bazı uykuyu çok sevenler 10 saat, 12 saate kadar giderler. Bunlar ömrünün yarısını uykuya veriyor demektir. Felaket. 6 saat normal bir adama yeter. Ömrünün 1/4'ünü yatağa veriyorsun. Şimdi o 1/4 döneminin 60 yıllık hayatının 15 senesi uykuda gidiyor. 15 sene uyku ya. Bu 15 senenin ibadetle geçmesini mi istersin? Abdestsiz yatarsan hiçbir şey yok. Boş. Abdestli yatarsan 15 yıl boyunca ibadet etmiş olacaksın. Kardeşler sizin çoğunuz esnaftır. Allah aşkına biraz esnaf mantığıyla sözlerimi anlamaya çalışın ya. Esnaf mantığıyla hareket edin ya. Burada büyük kar var. Büyük kar var. Şu halde aklı başında olan bir Müslüman asla ve kat'a abdestli bulunma ve abdestli gezme nimetini göz ardı edemez, kaçırmaz. Mümkün olduğu kadar kendisini zorlar, şartları zorlar. Ben kendi yaşamımdan örnek vereyim. 2 ya da 3 ay içinde tasavvuf yoluna girmeden bende abdest yoktu. Günde bir vakit namaz kılardım. Abdesti gezmek diye bir şey yok. Tasavvuf yoluna girince, bu ayetleri, hadisleri öğrenmeye başlayınca kendimi zorlamaya başladım. 2. ayda, 3. ayda Allah'ıma hamdolsun yıllardan beri devamlı abdesti gezerim, abdest uyuyorum. 2 ya da 3 aylık bir çalışma içinde bu bana normalleştirildi. Siz de bu çalışmayı yaparsanız Allah'ın izniyle Mevla size bunu kolaylaştıracak. Allah'ın işi budur, kolaylaştırmak. Bizden küçük bir adım, o bize bu işi kolaylaştırır. Bir sual geldi, onu cevaplandırayım. Soru. Şimdi abdestli olduğumuz halde ikinci bir vakit namaz vakti geldiğinde abdest tazelemek, yani üstüne bir abdest daha almak, yani her namaz için ayrı abdest almak daha faziletlidir denir. Bunu biliyoruz. Böyle daha uygundur dinimizce. Ama hocam, diğer yönden de bu israf değil midir dinimizde? Adam soruyor, abdestin üzerine abdest almak faziletli. Efendimiz Aleyhisselam, nurun üstüne nurdur buyuruyor hadis-i şerifte. Ama bu su israfı değil midir? Sual soruyor. O zaman ben abdestli olduğum halde tekrar abdest alırsam israf mı etmiş olurum? Yoksa abdest almazsam sünnete uymamış mı olurum? Şimdiden Allah razı olsun hocam. Kardeşimiz sorusunu sormuş. Cevap. Selamun aleyküm. Kişi şer'an yapılması istenen bir amel yapmamış idiyse yeniden abdest almak israf sayılır. İbn-i Abidin'in Reddül Muhtar'ından aldığım bir kaide. Ne demek bu? Abdestini aldın. Ama ne bir nafile ibadet yaptın, zikir, Kur'an, tesbihat, nafile namaz ya da farz namazı. Ne bunlardan bir şey yaptın, ne de farz namazını kıldın. Hiçbir şey yapmadın, abdestlisin. Ama herhangi bir ibadet yapmadın. Peşinden dedin ki, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, abdest üzerine abdest, nurun üzerine nur demektir. Hadi bir kere daha abdest alayım. İşte bunun adı israftır. İsraf nedir dinimizce? Haramdır. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Peki, bu adam abdest aldı, peşinden Kur'an okudu, peşinden zikir yaptı yahut da 4 rekat bir nafile namaz kıldı. Bu adam onun üstüne bir kere daha abdest alabilir mi? Ezan okundu, ikindi vakti geldi. Dur dedi, bir abdest daha alayım abdestimi bozmadan. Yapabilir mi? Yapabilir. Burada bir sıkıntı yoktur. Mesela aldığı abdestle farz veyahut bir nafile namaz kılmadıysa ve bunun üstüne yine bir abdest almak isterse israf etmiş olur. Önceki abdestle farz veya nafile bir namaz kılmış ise abdestin yenilenmesi menduptur. Yani müstehaptır, güzel bir şeydir. Çünkü o nur üstüne nurdur. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, temizken abdest alana 10 hasenat yazılır. Abdestin sevabının dışında bir de temiz olduğu için, yine abdestli olduğu için bir abdest daha alıyor. 10 hasenat, 10 iyilik yazılır buyuruyor. Şu halde kardeşler, abdesti yeni aldın. 1 saat oldu, ezan da okundu, öğle ezan okundu. Yeniden abdest alayım mı almayayım mı hocam? Eğer o 1 saatlik dönem içinde bir nafile ibadet yaptıysan, zikir yaptın, Kur'an okudun yahut da bir nafile namaz kıldın, bir daha abdest almak zorunda değilsin. Tamam kardeşler. Bu ibadeti, abdestli bulunma ibadetini yerine getirmeye çalışalım. Allah Teala bu işi bize kolaylaştırsın. Amin. Amin. Amin. 2 tane haber okuyayım. Hem kapatalım. Etkisiz hale getirilen teröristin boynunda haç kolye bulundu. Kimlerle savaşıyoruz görüyor musunuz kardeşim? Haç bulunmuş, haç. Teröristin boynunda. Kimlerle savaşıyoruz biz? Haçlılarla savaşıyoruz. Van'da saldırı hazırlığı yaptıkları sırada etkisiz hale getirilen 2 teröristin otopsi işlemleri sürüyor. Teröristlerden Ahmet Kod adlı Mehmet Yalçın'ın boynunda haçtan kolye bulundu. Hristiyanların en önemli özelliği nedir? O putu elbiselerin içinde taşırlar. Onları koruyacağını düşünürler. Bu bizim putumuz. Bu bizi bütün kötülüklerden koruyacaktır derler. Vampir filmlerini hatırlayın. Klişe vampir filmi sahnesidir. Vampir karşı taraftan bu adama gelir. Bu da boynundaki o putu çıkartır ve şöyle yapar. Tanrı İsa adına sana emrediyorum, benden uzak dur. Vampir de şöyle yapar. Eyvah, yakacak beni. Put oğlum bu. Vampirlerin de kafası çalışmıyor. Hepsi sahtekar. Put seni korur mu ya? Şeytandan, cinden put korur mu? Kur'an korur, zikir korur, ibadet korur, Allah korur. Putlar korumaz. Bütün kiliselerde yüzlerce resim var. Tanrı anne, Tanrı baba, Tanrı çocuk. Vallahi siz yalan söylüyorsunuz. Allah'a iftira ediyorsunuz. Van'da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristten birinin boynunda haç kolye bulundu. Kurban Bayramı'nın birinci günü Van'da patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen eylem ile Hacı Bekir Mahallesi'nde iki polisin şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlenen Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler Cafer Kod adlı Zindar Bor ile Ahmet Kod adlı Mehmet Yalçın'ın otopsi işlemleri 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde sürüyor. Biz bayram keyfindeyken, biz kurban telaşındayken haçlı teröristleri haçlı keferesinin peşinde nasıl bu adamlara bayramı zehir edebiliriz? Nasıl bu adamların huzurunu yok edebiliriz? Nasıl dışarıdan bir NATO müdahalesiyle ülkeyi paramparça hale sevk edebiliriz? İstila nasıl başlayabilir? Neler yapabiliriz? Planlar bu. Haç kolye tutanak altına alındı. Otopsi sırasında teröristlerden Yalçın'ın boynunda bulunan haç kolye tutanak altına alındı. Teröristlerin Kurban Bayramı'nda patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirdikleri saldırıda kullandığı belirlenen motosiklet de Hacı Bekir Mahallesi Sürmeli Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Bunlar motor çalıyor, araba çalıyor. Patlayıcıları oraya koyuyorlar. Gitmek istedikleri noktaya onunla beraber gidiyorlar. Patlayıcıları atıyorlar. Bazen arabayla beraber, araçla beraber patlatıyorlar. Bazen patlayıcıyı atıyorlar, sonra çaldıkları aracı başka bir yere bırakıyorlar. Olay neydi? Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bilgisi üzerine gece operasyon başlatan güvenlik güçlerinin teslim olun çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Ney bunların amacı? Bunların amacı Güneydoğu'yu Türkiye'den kopartalım, bir Ermenistan ülkesi orada kuralım. Ermeniya ülkesi kuralım, ülke bölünsün. Peki biz Müslümanlar ne diyoruz? Biz de diyoruz ki bizim atalarımız burayı kanla aldı. Bizden toprak almak istiyorsanız kanımızı dökmek zorundasınız. Bizi de kese kese bitiremezsiniz. Bir tanemizi öldürürsünüz, 10 tanemiz dünyaya gelir. Bize şehitlik, size cehennemlik. Sizin dostlarınız zebaniler olacak, bizim dostlarımız peygamberler olacak inşallah. İnşallah. Allah Teala orada mücadele eden güvenlik güçlerimize rahmetiyle muamele etsin. Amin. Bütün tuzakları onlara bildirsin. Amin. Tuzakları en son radde gelmeden öğrenmeyi, anlamayı, kavramayı, yerlerini tespit etmeyi kardeşlerimize nasip etsin. Amin. En az minimum şehit sayısıyla bunları atlatmayı bize nasip etsin. Amin. Bu kafirlere, bu haçlara karşı zafer kazanmayı tıpkı atamıza nasip ettiği gibi bize nasip etsin. Amin. Bir haber daha okuyalım. İsviçre'de Müslüman öğrencilere tokalaşma zorunluluğu. İsviçre, modern ülke, her şeyin özgür olduğu bir ülke. Ama Müslüman öğrenci, bayan öğretmen kendisine elini uzattığı zaman tokalaşacaksın, mecbursun. İnancım yasaklıyor bunu. Allah'ın emri var, yasak bu. Mecbursun. Hani özgürlük? Bizim ülkemizde böyle. Her şeyleri sahtekarlık. Demokrasileri sahtekarlık. Ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar. İşte demokrasi getirdikleri Irak. İşte demokrasi getirdikleri Suriye, Mısır. Burada da demokrasi var. Mahvettiler, talan ettiler, yok ettiler. İsviçre'nin Basel kentinde kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmeleri üzerine el sıkma zorunluluğu getirilen Suriyeli iki Müslüman erkek öğrencinin karara yaptığı itiraz reddedildi. Mahkemeye gitmiş bunlar, mahkemeye verilmiş. Sebep ne? Hırsızlık yapmamış, bomba taşımamış, küfür etmemiş, hakaret etmemiş. Tek mesele ne? Bayan öğretmen dersten sonra bunlara elini uzatmış. Bu da ne yapıyor? Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, sizden herhangi birinizin başına bir demir çubukla vurulması, kendisine haram olan bir bayanın elini tutmasından daha iyidir. Bu haramdır. Nikahımız düşen bir kadına elimizi uzatamayız. Tokalaşamayız. Ne yapacağız? Elimizi kalbimize götüreceğiz. Onun da biraz kafası çalışıyorsa anlar. Bu Müslümandır. İslamiyet'i yaşamaya çalışan bir insan bu. Ben de Müslümanım ama şu anda yaşamayı düşünmüyorum. Bundan dolayı ben elini sıkmak isteyebilirim ama o benim elimi sıkmak istemiyor. Bir erkek de bir kadını el ele tutuştuğu zaman, el sıkıştığı zaman bundan kim daha fazla lezzet alır? Kimin şehveti daha fazlaysa o daha fazla lezzet alır. Erkeğin şehveti yaratılış itibariyle kadından daha fazladır. Şu halde bundan ben daha fazla menfaat sahibi olacağım. El ele tutuştuğumuz zaman. Ama ben İslamiyet'in yasak kıldığı bir kanun olduğu için sana elimi uzatmıyorum. Ve elimi kalbime götürüyorum. Anlayış göstermen lazım gelmez mi? Öğretmen gitmiş bunları şikayet etmiş. Oo bunlar Müslüman, İslamcı bunlar. Elimi sıkmıyor benim demişler. Mahkeme bunları haksız bulmuş. İsviçre basınında çıkan haberlere göre Tervil Okul Konseyi dini gerekçelerle öğrencilerin, öğretmenlerinin ellerini sıkmayı reddedemeyeceği kararını verdi. Okul konseyi toplanmış ve karar vermişler. Basel Eğitim Bölümü Başkanı Monica, soy ismi çok garip okuyamıyorum, yaptığı yazılı açıklamada tokalaşma ritüelinin İsviçre toplumunda ve kültüründe önemli bir yeri olduğunu ve kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Tamam, senin kültüründe önemli bir yer olabilir. Domuz eti yemek de senin kültüründe önemli bir yer işgal ediyor. Ama benim kültürümde, benim inancımda domuz eti haramdır. Domuz eti necistir. Kur'an necis diyor. Allah bunu bana yasaklıyor. Saygı göstermen lazım gelmez mi? Sen domuz etini yiyebilirsin ama ben yiyemem. Domuz etinde bana gösterdiğin saygıyı burada da göstermek zorunda değil misin? Senin kurallarında, senin ritüellerinde, bayram günlerinde şarap içmek çok önemli bir ibadet. Ama benim inancımda hiçbir saniyede şarap içmek helal değil, haram. Burada bana saygı göstermek zorunda değil misin? Öğrencilerin ailesinin okulun aldığı karara da itirazda bulunarak kararı Basel Eğitim Kurumu'na taşıma hakkı bulunuyor. Geçen Mayıs ayında Basel'de Suriyeli 14 ve 16 yaşlarındaki iki Müslüman erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı dini gerekçelerle reddetmesi, sonrası kentin eğitim kurumu öğrenciler aleyhinde karar almış ve Müslüman erkek öğrencilere gerektiğinde kadın öğretmenlerin elini sıkma zorunluluğu getirmişti. Karara uymayan öğrencilerin ailelerinin 5000 frank, yaklaşık 5000 dolar para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti. Bırak okuldan uzaklaştırılmayı, 5000 dolar da para cezası var. Neden? Öğretmenin elini sıkmıyormuş diye. Hakaret etmedik, küfür etmedik ya. İnancımızın gereğini yerine getirdik. 5000 dolar ceza olur mu? Çok modernmişler, çok gelişmişlermiş. Çok hoşgörülüymüşler. Hepsi yalan. Hepsi vampir. Tek bir dertleri vardır. Müslüman kanı içmek. Tek dertleri bu. Nasıl Müslüman kanı içebiliriz? Halep'te şu anda her gün yüzlerce insan bombalamadan dolayı öldürülüyor. Yüzlerce insan. Çoluk çocuk evlerin altında kalmışlar. Hepsi öldürülüyor. Her gün bazı resimler paylaşılıyor sosyal medyada. Annesinin kucağında, annesinin kollarına sardığı ve korumaya çalıştığı çocuğuyla beraber ölen iki insan. Böyle yüzlerce resim var, yüzlerce insan var. Açıklama var mı bir tane? Kimsenin umurunda mı? Çıt yok. Çıt yok. Hani siz çok hoşgörülü insanlardınız. İnsan hayatı sizin için çok önemliydi. Hepsi yalan. Hepsi sahtekarlık. Onlar Hristiyan olanlardan başka kimseyi önemsemezler. Onlar Allah'a küfredenlerden başka kimseyi önemsemezler. Müslümanlar onların en büyük düşmanıdır. İsviçre'de Nisan ayı başında söz konusu iki erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmesi üzerine öğrencilere konuyla ilgili karar alınana kadar kendi isteklerine göre hareket etme izni verilmişti. Olay başlangıçtan sonra biz karar alıncaya kadar konseyi bir toplayalım demişler. Karar alıncaya kadar istediğiniz gibi hareket edin. Öğretmenin elini sıkmayabilirsiniz. Ama kararı aldıktan sonra uymak zorundasınız demişler. Bu ne saçmalık ya? Şu Müslümanların inancına biraz saygı duyun. Sizin dininiz tahrif olmuş. Kur'an böyle söylüyor, Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. Yahudilik tahrif oldu, Hristiyanlık tahrif oldu. Ama önümüzde son ve mükemmel bir din var. Ve Allah bu dini tahrif olmaktan koruyacağını vaat etmiş. Ve biz bu dine uymak zorundayız. Tıpkı sizin zorunda olduğunuz gibi. Sizin zorunuza gittiği için, zor geldiği için hayatınızda bazı değişikliklere kapı açamıyorsunuz. Ama biz açtık elhamdülillah. Biz uymaya çalışıyoruz. Neden tahammül edemiyorsunuz? Neden İslami hükümlere tahammül edemiyorsunuz? Otobüse tesettürlü kadın biniyor. 1 kilo boya sürmüş kadın. 1 kilo boya sürmüş. 1 ton da koku sürmüş. Kokana 60 yaşında. Başörtülerin olduğu bir yerde olmak istemiyorum diyor şoför beye. Şoför bey, başörtülünün olduğu bir yerde olmak istemiyorum. Arabayı durdurun lütfen. Tepki yapıyor. Tepki. Hani oradan birkaç tane böyle beton beyinli Kemalist'i yanıma alabilirsem başörtülüye biraz hakaret ederiz. O da utanır, sıkılır, başını açar. Plan bu. Plan bu. Sonra ne oluyor? Arabadaki yolcuların tamamı kadına küfretmeye başlıyorlar. Küfrü tasvip eden bir adam değilim. Asla. İslamiyet'te yasaktır. Fakat kadın bir tuzak kuruyor ama Allah kadını kendi tuzağında boğuyor. Pislik içinde boğuluyor. Yüzlerce küfür yiyor otobüste gidenlerden. Sen terörist misin diyorlar kadına. İsteyen istediği gibi giyinir. Biz senin böyle bir ton boya sürmene, 1 kilo koku sürmene bir şey dedik mi? Demedik. Sen de bu kardeşimin giyimine bir şey diyemezsin. Kok ona. Madem özgürlük var, sana özgürlükse bize özgürlük. İstediğimiz gibi yaşayalım. Allah Teala bu millete izan versin. Bizi eski şaşalı günlerimize geri döndürsün. Yavuz'un dönemine, Kanuni'nin dönemine, Fatih'in dönemine, Alparslan'ın dönemine Allah bizi geri döndürsün. Amin. Amin ya mu'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.